Joy to the world, the Lord has come. कैसे है? Joy to the world, the Lord has come. आनंद मनाओ, यीशु आया है. बोलिए. आनंद मनाओ, यीशु आया है. आनंद मनाओ, यीशु आया है. बोलो. आनंद मनाओ, यीशु आया है. जगत राजा को देखो, जगत राजा को देखो, जमीन आसमां स्तुति गाए, जमीन आसमां स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय.